Kolomoko de komora web sangai frère vraiment ba juro bitumba na satana moite tozana komba makasi ah na kumisa kinzambe po kolo kati na mulimo na ye aifsanga kati na litoi eke yanola ndeko oyo eke biloko nose za mona kati ya mukiloyo komba otozana ngona diable Ozo le kakati na mokiloyo ezalo kola combat moko indifféré ezalo kola ba film to mona kana télévision oza komona ozo kanza ke likambo ya solo neza ko salama nzoka te na kati na bitumbo to komona kati ya télévision bato si ba bunda kala ndiko na ngai oyo alonga ki azali azali metan oyo oza komona ozo loba mutu te la kolonga Oh ya kolonga te mesuka nango ezali esi eyebana kibanda kala lokola pe bitumba oto sana mona diable lelo eza lokola komba moko andifere po esila kolonga makala likolo ne kulusu ata diable aye lelo abundisi biso ayebi kaka ke suka na ye ifo tolonga ye haleluya sopanaki na kulusu tokane sankolo yesu mabikese tala yesu na kulusu ya ya ya makila maye masopa